13 na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 czerwca. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. 17 ofiar śmiertelnych pożaru wieżowca w Londynie. Policja informuje, że bilans może jeszcze wzrosnąć. Dla katolików to jedno z najważniejszych świąt, Boże Ciało. Opowiemy o najstarszej procesji, której początki sięgają XIV wieku. Będzie także lawina pytań do Władimira Putina. Rośnie bilans ofiar tragicznego pożaru wieżowca w Londynie. Policja potwierdziła śmierć 17 osób, ale ta liczba, jak zaznaczają funkcjonariusze, może jeszcze wzrosnąć. Wiele osób jest poszukiwanych. W londyńskich szpitalach jest prawie 80 osób. Stan 17 jest krytyczny. Strażacy cały czas dogaszają wieżowiec, a królowa Elżbieta II wydała oświadczenie, w którym dziękuje służbom i pisze, że modli się za ofiary tej tragedii. Moje myśli i modlitwy są teraz z tymi rodzinami, które straciły ukochanych i z tymi, którzy ciągle są w stanie krytycznym. Czytamy w oświadczeniu. Oświadczeniu, w którym królowa podkreśla również odwagę służb ratowniczych oraz wagę solidarności pośród lokalnej społeczności. Mieszkańcy zgłaszali obawy co do bezpieczeństwa od czasów skoków napięcia sprzed 4 lat. Podczas prac remontowych chcieli złożyć się na własnego, niezależnego eksperta, który oceniłby stan budynku. Zarządca powiedział im, my już mamy swoich specjalistów, nie martwcie się. Mówi w BBC lokalna radna Partii Pracy Judith Blakeman, a tymczasem jej partia domaga się dochodzenia w sprawie stanu wieżowców w całym kraju, a także przepisów przeciwpożarowych w nich obowiązujących. Z kolei ze śledztwa BBC wynika, że okładzina ocieplająca zamontowana tu podczas niedawnego remontu była też częścią innych budynków, w których wystąpiły pożary. Zarządzająca budynkiem firma podkreśla, że jest za wcześnie, aby przesądzać o przyczynach tragedii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Modlitwa, śpiewy, dźwięk dzwonków, sypanie kwiatów ulicami polskich miast. Przechodzą tradycyjne procesje. Kościół katolicki obchodzi Święto Bożego Ciała. W Polsce po raz pierwszy uroczystości tego święta odbyły się w Krakowie. W 1320 roku procesja przechodząca z Wawelu na Rynek Główny uważana jest za jedną z największych w kraju. Jak wyglądała, to pytanie do Pawła Pawlicy, który obserwuje krakowskie uroczystości. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry. W tej procesji z Wawelu na Rynek Główny przeszły m.in. dzieci komunijne, przedstawiciele krakowskich uczelni oraz zakonów. Nie zabrakło też oczywiście krakowian w tradycyjnych ludowych strojach. Chciałabym dziecku pokazać tradycję. Ja zawsze stroiłam się właśnie w strój krakowski, teraz ona się stroi w strój krakowski. Jest dużo kwiatów. No trochę jest ważna, bo uczestniczy w niej też Jezus Chrystus. Procesja zatrzymywała się przy 4 ołtarzach ustawionych przy Drodze Królewskiej. Tam krakowscy biskupi wygłaszali kazania. Przy ostatnim z ołtarzy przed Bazyliką Mariacką metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski mówił m.in. o tym, że niedziela powinna być w pełni dniem wolnym od pracy i o konieczności ochrony życia od chwili poczęcia. Paweł Pawlicja z Krakowa, dziękuję za relację. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Krajowa Piątka zablokowana po tragicznym wypadku w okolicy Kościana w Wielkopolsce. W zderzeniu 2 aut zginęła 1 osoba, 3 zostały ranne, w tym dziecko. Trasa w tej chwili jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Rosjanie pytają, Władimir Putin odpowiada. Trwa linia specjalna, program, w którym prezydent Rosji mierzy się z pytaniami. Gospodarz Kremla mówił m.in. o zachodnich sankcjach, ale też o tym, że Rosja wychodzi z recesji. Władimir Putin stwierdził, że zachodnie sankcje oprócz negatywnego wpływu na rosyjską gospodarkę mają również wpływ pozytywny. Według prezydenta Rosji zachodnie sankcje zmusiły rodzimych przedsiębiorców do zwiększenia produkcji i modernizacji firm. Nie byłoby Krymu, nie byłoby innych problemów, to wymyślono by coś innego dla powstrzymania Rosji, bo zawsze o to chodziło w tej polityce, o powstrzymywanie Rosji. Skomentował restrykcje Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych nałożone na Rosję Władimir Putin. Rosyjski przywódca przypomniał, że w związku z kryzysem ekonomicznym spadła realna wartość dochodów obywateli. Zwrócił jednak uwagę na systematyczny wzrost gospodarczy, który jego zdaniem świadczy o wychodzeniu z recesji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dodajmy, że to już po raz 15 prezydent Rosji odpowiada na pytania swoich rodaków. To był serwis Trójki. Słonecznie, tylko na wschodzie i na północy lokalnie przelotny opad deszczu. Na termometrach w Białymstoku, Elblągu i Gdyni 21 stopni, w Tarnowie 22, w Siedlcach, Zamościu, Zabrzu i Krośnie 23, w Pile i Zielonej Górze 24, w Opolu 26. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

bad over. I won't have to bear no more hell. I won't have to share no more shield. No more giving up the right for the wrong. I'm gonna stick my soul in the center of time. The Blind Boys of Alabama. Zespół, który wystąpił w specjalnym wydaniu audycji Soul Muzyka Duszy. Witam Państwa niezwykle serdecznie, Hirek Wrona. Dzisiaj będziemy mówić o gospel. Muzyka, która powstała w Ameryce i jej początek właściwie datuje się w chwili, kiedy zaczęto przywozić niewolników z Afryki do Ameryki. Zmieniło się to wszystko jeszcze bardziej w 1770 roku, kiedy to czarnym pozwolono zakładać kościoły. I o tej historii będziemy sobie dzisiaj opowiadać. A wracając do zespołu The Blind Boys of Alabama, to grupa powstała, uwaga, uwaga, w 1939 roku i istnieje do dzisiaj. Wykonuje oczywiście muzykę gospel i rzeczywiście jej skład to niewidomi wokaliści i muzycy. A jak grają i śpiewają, słyszeli Państwo doskonale. Wszystko zaczęło się, jak wspomniałem, w XVIII wieku, w okresie tak zwanego Wielkiego Przebudzenia Religijnego w Stanach Zjednoczonych, kiedy to początkowo i biali, i czarni spotykali się i wspólnie się modlili. Były grupowe czytanie Biblii. Później do tego dołożono pieśni religijne, które biali przywieźli z Europy. Czarni do tego dołożyli swoją melodykę, swój rytm, ekspresję, ba nawet z czasem taniec. I tak w skrócie wielkim można powiedzieć, że ukształtowała się muzyka gospel. Oczywiście po drodze jeszcze była spiritual, czyli ta muzyka taka jeszcze bardziej uduchowiona. W każdym razie gospel do dziś funkcjonuje, ma się znakomicie i jest, no można powiedzieć, że kolebką dla całej czarnej muzyki, ba nawet muzyki rozrywkowej. Zresztą to dzisiaj Państwu udowodnię. W 2005 roku pojawił się film zatytułowany Gospel. Oto fragment ze ścieżki dźwiękowej filmu The Gospel. Come on, make a joyful noise in this house. Make a joyful noise. Come on, make a joyful noise. Oh yeah! Come on! Jeśli państwo nie wiedzą, kto śpiewał i mogli sobie wyobrazić wielką, potężną afroamerykankę z afro, która zaśpiewała, to nic bardziej błędnego. Bo Marta Municji, która, do której należał ten głos, jest przepiękną blondynką, w dodatku białą, ale jaki głos ma fantastyczny. Fragment ścieżki dźwiękowej do filmu The Gospel, który ukazał się w 2005 roku, opowiadający oczywiście historię związaną z tym gatunkiem muzycznym. Film dobry, pełen cudownej muzyki, bardzo państwu rekomenduję. Natomiast ja chciałbym wrócić jeszcze do tej historycznej części gospel. Otóż na początku Afroamerykanie nie mieli organów, czy też w ogóle instrumentów jakichkolwiek klawiszowych w swoich kościołach, więc używali do grania wszystkiego, co właściwie było pod ręką. Bębenków, palców, tupali, wybijali rytm na wszystkim, czym się dało. I dlatego ta muzyka tak pełna jest takiego rytmu i tak nieprawdopodobnej energii. Za największą śpiewaczkę gospel uznawana jest Mahalia Jackson. My friend, forsake me. I know you'll never let me down. I know you'll answer me, whatever betide me. You're just a jewel I found. Jesus, your name the sweetest I know. Jesus, I tell it where. Darkness gathers, my friend, forsake me. I know you'll never let me down. I know you'll answer me, whatever betide me. You're just a Jew, a foe. Oh, Jesus, your name the sweetest I know. Jesus, I'll tell it wherever I go. Sześćdziesiąt lat zaledwie żyła na świecie Mahalia Jackson. Urodziła się w Luizjanie, zmarła w Evergreen Park w stanie Illinois. Całe życie śpiewała gospel, całe życie chwaliła Boga i płyty, które po niej pozostały, są klasykiem, absolutnym klasykiem gatunku. Jest wiele albumów, które są jej dedykowane. Jednym z moich ulubionych jest ten. Mm-hmm. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water. My God's gonna trouble the water. Wade in the water. Wade in the water, children. Wade in the water. God's gonna trouble the water. See that host dressed in white. God's gonna trouble the water. It looks like the children of the Israelites. light. God's gonna trouble the water. Come on and wade in the water. Wade in the water, children. Wade in the water. My God's gonna trouble the water. See that host all dressed in red. He's gonna trouble the water. It looks like the children that Moses led. God's gonna trouble the water. Oh, wade in the water. Wade in the water, children. Wade in the water. My God's gonna trouble the water. In the water, my God's gonna trouble the water. Looked over yonder, and what did I see? He's gonna trouble the water. It looks like the Holy Ghost parting the sea. God's gonna trouble the water. Come on and wade in the water. Wade in the water, children. Wade in the water. My God's gonna trouble the water. He's gonna trouble the water. God's gonna trouble the water. He's gonna trouble the water. Hey, God's gonna trouble the water. Dwa cudowne instrumenty, głos i organy Hammonda. Na organach Hammonda znakomity pianista Lucky Peterson, a głos należał do Mavis Staples. Z album wydany w 1996 roku, Spiritual and Gospel Dedicated to Mahalia Jackson. To jeszcze zespół, w którym Mavis Staples rozpoczynała swoją karierę. Come on now, everybody sing. The Staple Singers. Zespół założony przez tatę, w skład którego wchodziły trzy siostry i brat. Kiedy brat Pervis poszedł do wojska, tata go zastąpił i dalej wykonywali muzykę soul, funk, no ale przede wszystkim gospel. The Staple Singers. Wspominałem Państwu o tym na początku naszego dzisiejszego spotkania, że udowodnię, iż muzyka gospel jest tak naprawdę źródłem dla wielu bardzo popularnych wykonawców i dla wielu gwiazd nawet współczesnego popu. Może z popem akurat ta pani nie za wiele miała wspólnego, chociaż właściwie soul, który wykonuje od lat, gdzieś tam ociera się o ten pop. Ale jednak, Aretha Franklin, rok 1965, młodziutka Aretha, która nagrywa album Songs of Faith, gra na fortepianie i śpiewa muzykę gospel. I to był właśnie fragment tego albumu z 1965 roku. Sometimes the ocean surrounds you. You're going down the third time. There in the fall, oh, you hear voices. Somebody. Give a little love in the morning. hear voices. You have been caught out there in the storm. Somebody, somebody offers you shelter. 'Cause love keeps you safe, dry, and warm. I think it's time to give a little love in the morning. Somebody give a little love every day. Come on, come on now. Give a little love to somebody. Somebody's gone. Harlem Gospel Singers. Za chwilę pojawi się nazwa nowojorskiej dzielnicy jeszcze raz w naszej audycji, ale to jest tak piękna pieśń, że nie mogłem sobie odmówić, by Państwu nie przedstawić w tym programie. To teraz ci z Państwa, którzy oczekiwali dalszych klasycznych nagrań gospelsowych, będą nieco rozczarowani, ale chciałem zwrócić uwagę na te właśnie gwiazdy muzyki pop, soul, rockowej nawet, w których twórczości usłyszeć można gospel. Yeah.

fantastyczna Whitney Houston, a ten chór to oczywiście nie ona sama, bo nie dograła tego wszystkiego gdzieś tam w studiu, tylko był to prawdziwy gospelowy chór The Georgia Mass Choir. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Jest druga połowa lat 80. Zespół w Europie rockowy, zespół odnosi olbrzymi sukces i jedzie na trasę do Stanów Zjednoczonych. I tam nagle spotyka się z tym dorobkiem kulturowym amerykańskim, z rock'n'rollem, z gospel, z jazzem, z soulem. I co się dzieje? Wchodzi do kościoła i tam się to odbywa. Jeśli Państwo nie widzieli filmu, to bardzo polecam. Wchodzi legendarna czwórka Irlandczyków do kościoła i zaczynają grać, a tam chór, i zaczynają razem śpiewać i dzieją się takie niezwykłe rzeczy. I still haven't found what I'm looking for. Jedna z najpiękniejszych piosenek w ogóle, jakie kiedykolwiek powstały. I pokłady muzyki gospel. Nieprawdopodobne. To tym razem jeszcze jedno nagranie z repertuaru U2, ale w wykonaniu Soweto Gospel Choir. Taka niesamowita wersja Soweto Gospel Choir, Pride in the Name of Love, zespół U2, a cudownie zaśpiewali z południowej Afryki chórzyści. Na zakończenie naszego spotkania piosenka, która nie była wcale pisana jako piosenka gospelowa. Tekst powstał bardzo dawno temu. Został użyty podczas koncertu na 30-lecie NZS-u w 2010 roku. Zaśpiewał ją Mietek Szczęściak. Za uwagę bardzo Państwu dziękuję, Ewa Redel i Hirek Wrona. To było specjalne wydanie audycji Soul Muzyka Duszy, ale posłuchajmy, że w Polsce również pisze się przepiękne piosenki muzyki związane z gospel, wykonywane później na takich festiwalach jak chociażby w Gniewie w połowie sierpnia.